Pascal Lindo, egunon. Egunon zui. Burger King fast food kate ezagunak Euskal edo Pays Basque izena baliatzea deliberatu du bere hamburguesa baten saltzeko eta garapen kontseilutik ohar bat plazaratu duzu zuen ezadostasuna adieraziz. Zer da zehazki salatzen duzuena? Bada zeit Euskalduna dela burger batean. Hortan bai emana dute xistat hola eta espiritako biper pixkat. Bo, hori izta normala. Baliatzea erri baten irudia, baliatzea erri baten ezaugarriak, nunbait, gehiago saltzeko maitez ditugun produktuak gainera, eta errian ekoiztuak ez direnak, ez da normala, simpleki. Logikoa den bezala, ikusten balin baginuen, ez dakitnik zeit bertze erri batetik hola baliatzea irudia eta deusez ikustea handik etortzen dela, berdin erjango ginuen, gauza da, hor gure egia dela, gure irudia dela, eta eien sosa dela. Beraz, garapen kontseilutik Euskal Markaren gaia berriro maigainera ekarri behar dela diozue, duela hogei urte, etzen lortu akordiorik, orain posible dela uste duzu? Nik uste dut, justu, Burger Kingek egin duen nunbait aintzin gustu hori, no? Nik uste espaita hortan egonen, badakigo Euskal Egia gero eta gehiago modan dela, beraz gure irudia gero eta gehiago baliatu ezan da. Eta edo guk ditugu ezartzen esiak eta normak eta nundik eta noraino baliatzen alden gure egiaren izena eta gure nortasun kolektiboaren izena, hori baita burugilean, edo baliatuko dute nahi duten gizan. Beraz, bada urgentzia bat, bazen, baina guain erakutsi digute bat dela oino gehiago. Hau da lehen gauza. Bigarren gauza, da nik uste garaian ez ginen lortu gure artean nunbait norma horiek edo arau horiek ongi finkatzen, ez bai ginuen lan jera ikusten. Eta hor Burger Kingek berriz ere emaiten dauko aukera ikusteko noraino joaiten alden. Hor Frantzia osoan Bask Burger hori saldua izanen da, eta Suzet eta 4x3 eta horietan, publizitate handi horietan, izanen dira denetan. Beraz, voilà, Euskal Herria lotzea kalitate eskaseko burger bati, ez dakit egokia den, bada urte eta urteak kalitatezko produktuak saltzen ditugula eta ekoizten ditugula hemen ari gira erraiten. Baditugu hain iparaldean lau haupe, Ijoneko Arnoa, badugu Espeletako Biperra, badugu Kintoa eta Oso Irratigasna eta IGP bat Baionako Urdai Ezpikoa, hori marka horiek nunbait babestuak dira. Baina orokorrean ez da deus eta nor naik baliatzen aldu Bask itza edo zer saltxan, hori izta normala. Pei Bask edo Euskal Herria markak kalitatearen sinonimo gisa funtzionatzen du saltzeko momentuan, zergatik da, zure ustez? Zergatik hola da? Lan egin baita, lan ona uste dut egin dela urte eta urtetan. Beti plenigira ez ditugu turistak baita ezpada ongi errezibitzen ta, baina untxak begiratzen balin madugu eta jendeak uste balin madu hemen kalitatezko produktuak egiten ditugula, egin nahi du behar bada ongi lanean ari girela. Luzarako irudi bat egiten da. Ola, ongi landuz, urtero, begiratzen balin madugu ala ere Oso Irratiko normak badira, Kintoa Xegia ezin da edo nola egin, Biperra ere Espeleta eta inguruan bakarrik egiten alda, bez gauza horiek nunbait kalitatezko kalitate bati eramaiten gaitu, eta gero bada bertze zabait ere, Euskal Herria badakigu guk iparaldean eta Euskaraz aritzen malin mangira hemen, badakigu Pays Basque ez dela iparaldea, naizta Conseil Développement du Pays Basque iduri duen bakarrik iparalde Euskal Herri osoa dela, baina badakigu ere egualdean sekulako lana egiten ari direla, gastronomian, produktuen inguruan, Nafarroan ere sekulako ez dakitzo bat haupe eta IGP dituzten, behaz, bai, bada kalitateari buruzko lan ardatz ainiz badira Euskal Herri osoan. Erran behar da ere, gaur egun ikurrin, lauburu, Euskal Boneta edo Euskal Artzain irudiak edozein mozkinen etiketetan ikusten direla, hemendik kanpokoak izan da ere, hori ere erregularizatu behar da? Ez dakit egiten alko den, lehenik, legez eta ez da beti egez egitea. Baina normal ez dena, da Normandian eginiko ez dakitnik behi gasna bat, lauburuekin saltzea iparaldeko eta Frantzio soko merkatuetan, hau ez da normala. Egan baita, irudi baten baliatzea hemendik hemengo loturik ez duen produktu batekin, hori ezin da. Eta uste dut, hortarako, dela amabost urte guain ez genuen lortu akordio bat gure artean, batzuek sekulako kalitate neurriaren nahi zituzten, bertze batzu biziki apal, simpliki ez baitzuten baitz bada kakin ahri atxamaiten zuten, adidez, zerbait euskaraz emaitia etiketa batean, edo, bola, bat dira gauzainiz, eta bertze batzuk ahatik erraiten zuten, ez, euskara izan beharko da etiketa guzietan, edo, ez dakinik, bat ditugu galdera batzuk gaur egun erantzunik gabekoak. Normala haute da, marka batek eramaitia euskal izen bat, eta ez dut izenik emanen hemen, baina ze bat, kar baten ordez baliatzen duena, baita ortografia, euskarriko egiazko ortografia errespetatu gabe, behaz bat dira alako gauzak nunbait gu euskaldun gisa onartezinak, pentsazazu president marka A bat izan bat zuen E baten ordez. President, denek garen zuten zer da hori, hor bada akats bat, guk egunero ikusten ditugu olakoak euskaraz, eta hori ez da normala. Bistandena, begietan odola isuriko zauku istante horren beste ikusirik behaz, eta laubururena, nik emanezake laubururena pixka bat simbolika hori balia tu egia dela bistandena, baina zerbait egiten alote dugun, ez dakit. Hola, gaur egun ikusten balin baditugu ikurinak badira, ben normalean iparraldeko ekipa batek ez balin badu ikurina bat bere maiotan, iduridu ez dituela entseguak edo golak markatuko, denek emaiten maituzte bai lauburu eta bai ikurinak behaz. Nortasun kolektiboa da, hori dena, bikaina, gauza da, saltzen direlarik produktuak, erriak zer ordaintzen du, nunbait saltzaile horiek eta produzitzaile edo ekoizle horiek. Hori dut nik ikusten, gana baita, ez zinda erriaren irudi kolektiboa baliatu, ez balin bada erriari zordiona usten. Erranduzu, orain dela 20 urte gogo eta zabala egintzela euskal marka baten inguruan, adostasunik etzen erdietxi, non dira zailtasunak bereziki? Zailtasunak uste dut, hor, biziki pertsonala da analisi hori, eta baina uste dut, lehen zailtasuna dela iparraldeko nortasuna. Iparraldeko nortasuna ainitza da, eta hartu beharko girela ainitza izanik, ebe bakotsak behar duela eta zordiola bertzeari ere behar duen errespetua. Zer dira nortasun horiek, biztandena badira euskaldunak lehenik, euskaldun peto-petoak, abakzu purpurak horiek, eta bertzalde badira frantses purpurak etorri direnak unat bizitzea, atxeman baitute etxe bat, eta lekua gustatzen baitzaie, eta hemen frantzian baigira. Ados, behaz, badira bi estremo horiek nun bait, bizitan dena. Gero badira elebidun ainitz, jendako ez da ez bat ez bertzea, batzuen dako frantses gehiago eta bertze batzuen dako euskaldun gehiago, baina elebidunak dira, nun bait, behaz hori ere kursoan nun ezari asteko ez dute euskal kultura osoki menperatzen, baina badute zerbait, eta ez dute eta frantses kultura atik barnatua dute izigarriuntza, behaz nortasunaren historioa, ez da dudarik, eta gero badira, biztan denak askuinak badirela hemen Euskal Herrian badira oino batzu, ni oain sarnigutik biziki urbil bizi mainiz eta egunero paste mainiz amikuzera joiteko, eta bertzalde batira ere hainbat eta bertze kulturetatik etortzen direnak, aspalditanik hor direnak bai espainol eta portugez, eta oain afrikar eta asiar eta ez dakitzen bat jende etorri direnak Euskal Herrian eta iparalderat bizitzea. Jende guzi horien artean egiten da nortasun bat, nortasun kolektibu tiboa horien gehiketa, hori guzien gehiketa da nunbait. Gauza da, gehien txaltzen duen irudia euskalduna dela. Eta gaur egun, argita garbi erramer dugu, minoritatean gira. Euskaldun iztunak badakigu minoritatean gira. Aldiz, hola, lauburu, ikurina, euskal hitzak, naiz eta oker idatzi, martxan eman beharko dugu sistema bat, nun denak ados giren. Nola egiten dugu hori? Be lehen gauza, tabu ainitz lurperatu beharko dira, edo lurperatu baino, airatu beharko, erran baita gerian eman, eta erabaki, gure biharko proiektua zoin den, euskalduna da biharko proiektua, edo hizkuntza futitzen gira, ez dakit, nik kalitatea nun ezari, kursora nun ezari, hortan da borroka, gure arteko borroka. Eta ez da errez, ez da errez. Nola da proiektu bat, erri proiektu bat da hor Gibelian. Argi izan dezagun, Euskal Marka izateko produktua hemen ekoitzia behar da, hemen tratatua edo manufakturatua, hemen saldua, ze irizpide izan behar dira? Marka baten egiteko irizpideak egin beharko dira, justu. Ez da egina hori, ez da baita ezpada egina. Guk dugu kursora emaiten kalitateari edo ez, errigintzari edo ez, kulturari edo ez, Euskal Herriko loturari edo ez. Voilà. Adiez, IGP bai, Jean Mondo Bayon begiratzen mali madugu, biziki zabala da, behar noan eta landesetan egiten alduzu, Bayonako urdai ezpikoa. Ez da batele problemaik, eta ez baita ezpada hemen goxerriekin, hori biziki zabala da, aldiz kintoakoa aixe ertxeagoa da, eta hartzen mali madugu, ez dakindik bihar xapata gerezia edo itxasuko gerezia eta bertze, biztan dena, pentsatzut, aski tinkatuak zaren direla arauak, justu, ez edo nor, xalda dila ez dakindik itxasuko gereziekin egin regimenta eta ez badu deus ikustekorik Euskal Herriarekin, behaz, horiek dira arau horien egitea da lana, guain. Ba, momentuz guzionekin geratzen gara, eskertzen dizut, Pascal Lindo, gure hurbiltzagatik.